Igen, egyébként ugye egymás mellé állsz, nem tudnám eldönteni. Sziasztok! Szia! Szia! De szerintem már úgy megszoktátok, hogy mindig mindenki kevert titeket. Úgyhogy. Nem? Hát, nem. A négy kollégáim azért nem kellett őket. Már de négy személy. Emeshez oda még kell egy szék, hogy elférjenek, és akkor hát jut hát. Én ezt most tök Danika, mennyi a Jancsi felé egy kicsit? Itt a Feri kemben megkülön. Csak a széke, a széke. Úgy, hogy nagyon ügyes vagy. Te is fel kell. Te azt oda, be. Jó, akkor elég. Na, emesse egy lakérítek, de nem bírok. De hallod, nem tudom, hogy nyugodtan velünk. Nem küzdöm, törmöm, ünnetök. Az eljelhetünk később is, aki akar. Eljelhetünk később is. Aki akar, itt akar, aki ott akar, az ugye veszik, hogy akar. Én már esik el, az első nyugodtan. Most már. Kezdjük el. De legalább kezdjük el. Jó. Egyszerűen csak így. Na, hát akkor. Hogy akkor nem tudom, hogy hány akartak enni. Digitál már, már rossznak. Már vizet szerel. Brigitte, hogy ilyen várjátok, akkor oda itt egyen. Hát, de ide még kettően férnek. Jó, jó. Arra, hogy nem lesz így. Hát most már itt bent vagyok. Hát gyere az, hogy bejössz, akkor így adok a pártjába pálinkát. Tegi, te is jöhetsz, ha akarsz. Én nem bírom pálinkát. Melyiség bírja? Melyik nem tudom, hogy kettenek is szóra. A felik kettőd a felik, te gyere. Most van van. Ugyázz meg a felik. Meg kell. De se vagy, te is. Nem így szoktam, de már van el. Dani. Ide nyugodtan ülhetsz oda. Tényleg így az ott a fel. És ki van még, Attila hiányzik. Megint még egy szép. Ja. Akkor még ide férhet, Dani. Hogy inkább oda üljön, nézzél. A szívesen. Nem sem ülnék. Döntsétek el, akkor hány sziget hozzak. Még egy fér. Valaki. Ugye ide ülök a mellé, és de most jelenti, mindenki érszik el. Van ide is. Nem tudjuk. Jó. Eldöntitek, tehát ezt a szék. Akkor ezzel később nem férek ide. Jó, akkor ezzel később. De jó. Hát nem én nem fér ide? De, hát itt ide fér. Gyere, ide jön, nem esett. Igen. Gergő arrébb megy, és akkor... Igen, kicsit arrébb megy. Igen, egyzik. Arrébb megy, arrébb. Attila, leül, akkor meg vagyunk. Tessz, ha odaül az Arni. Azért mondom, ide a fejjel. Azért mondom, hogy akkor meg vagyunk. Gergőzik a lábát. Na, miért? Ne fejjel. Csak bejelentettem a lábadat most. Jó. Nem vagy, Sok különbek is én sem. De szóval ez a munkahelyed? Itt bent a Topolyán? Igen, Topolyán. Ott van a mellett. Igen? Ez nem a fő utcán? Kaplóba. A fő utcán. Azért. Nem, hogy kapló. Na, írjál már meg, hogy maragudtam, hogy nem írtam. Jó. Négy napon alkalmából is akartam én, úgyhogy utólag is boldog négy napot, de... Nagyon tartottuk. Jó van, na, csak így... Igen, mi volt négy naponkor? Ez az volt. Pár napja volt, nem tudom. Valami hétköznap volt, ugye? Igen. Valók. Valahogy úgy. Nem tudom, én mondta, hogy annyi hónap van, ugye? Csináltam pudingot. Ugye mondta, hogy itt abban maradt ilyen. Csináltam valígyás, meg egyes pudingot. Nem tudom, azt mondja, hogy én annyi hónap van, jó, mindjárt lezuhányzok, aztán írok neki. Lezuhányoztam és elaludtam. Nekem az a legjobb, amikor a Facebook írja reggel 9-kor vagy 8-kor kinek a születésnap, és akkor majd írok neki a nap folyamán. Aztán elfelejtem. És akkor utána, és utána, hát elég baj az, hogy és akkor két nappal kapom, hogy megint az az, hogy akkor látod, hogy kinek volt, és így jó lett volna írni. De hagyjuk. Na kidöveltem. Na írja meg. Amúgy én is. Leszettem a Facebookra, hogy mikor van a szülőnapom? Hát a tanulom is kicsit ütte, és akkor így mondja, hogy hétvégére kéne töltését, de tudom, hogy most valahol, hogy elmúlt, vagy lehet, az is a gáz, de akkor elékeztem az igazolványát, akkor kell ott a papírokat, a nálhoz keresztül megnéztem. És nagyjából a közeli barátaimnak tudom a születési dátumát, jó, a családomnak igyekszem tudni. Nekem könnyű. Én nem tudok. Jó, a fiúk meg vannak lővel tekintetben. De azért, hogy néha a Facebook tényleg segíti. Ó, tényleg, ennek ma van a szülnapja. Érjünk. Aztán meg ez a... Ilyetem, a kiúton beszéltem azzal a ismerősömmel. És akkor feldobja, hogy sülnapja van, hogy ez a... Akkor... Nem jött nekünk, most meg kérjek, tudjuk. Két a névnap az nem olyan. Ja, hát a névnap az még névnap. Helyen most akkor ültünk nagyon, mikor mondta Doki, hogy nem tud most feküdnöm, akkor elmentünk étterembe. Az jó volt, de akkor az egy szerdai nap volt, most sem ilyen nap volt. Csak ne Nóra napon szülesen az a gyerek. Nem, Nóra a névnapja valamikor nyáron van. Jó. Még nem lenne, hogy bemegyek én fog. Korábban, majd később. Nem, mert megvan a név, vagy Nóra. Nóra. Egyébként kislány lesz. Nem, fiú lesz, de Nórának hívjuk. Majd eldönti. Ja. Az egyik legjobb barátnőmnek az apukája ragaszkodott a Kitty névhez. Az anyukának... Az Claudia, nem? Kitty. Claudia. Nem, simán Kitty. Kitty. Mint a Hello Kitty. De legalább Y-nál? Nem, Igen, Kitty. Így akarták hívni a kislányát, mikor tudta, hogy kislányik lesz, és amikor megszületett, az anyukának még nagyon nem akarta Kittynek hívni a kislány, és akkor gyorsan rákérdezett, hogy milyen névnapom van, és így mondta a szülésznő, hogy hát május 24, az Eszter nap. Jó, akkor legyen Eszter. És így lett a Kitty helyett Eszter. És egy napon van a szülnapja meg a névnapja. Mint az királynak egyébként megjelenik. Ennél jobb nincsen. Hát jó, gondolod, hogy itt van. Nem. Ezt még a névnapon is nem. Magyarországon van tényleg névnapra köszöntő, meg minden. Régenben voltam. De szóval most nem annyira. Ma akkor nekem se. Vagy nekünk se. Hát azért. Tabát csinálta egy galamkát, lehet igaz, nem fejezte be, a dűr akart befejezni. De azért régen tartották, amúgy a nagy tartották ott. Hát ez volna kiment, de mondjuk volt, vagy csak annyi, hogy felköszönöm, hogy boldog. De se ajándék, vagy most így nem tudom, ilyen. Nem, vagy most már. De egyébként ez a névnap, miért nekünk egy random nap, amikor kimondjuk, hogy minden napnak adunk egy nevet, és amikor kiúzunk ezt az izén, hogy most éppen a te napod van, akkor ünnepünk, és... De mint így... Ezt annyira nem értem. De tehát valami névnap, vagy valamelyik névnek egy évben van, vagy öt igen. Napja, szóval... Igen, mint a Gergelynek is, hogy menjen a fenébe. Nem mesélnek egyetlen egy napja. Igen, most nap is több van. Jó. Ja. Józsefből is hány van. Ja. Hát nyilván ezekből a régebbi nevekből van a legtöbb. Péter István, Mirekből. Ja, ezért. Nintendo-ból is csak egy van. Jennifer-ből is csak egy van. Na, majd várom én is az új naptárakat, amikor ilyen bajnok, meg ajándék, meg ilyenek vagyunk a... De mostan... Meg a Brad Pitt-ből is egy van, egy van. De nagyon Lakatos Alejandro-ból is egy van. Mi néztük a legújabb névlistát, még így kidobta. Igen. Na, nevet tudod, hogy Kikának a gyerekek. Éter, az is egy név. Éter. Ez egy fiú név például. Éter. De hát annak az a jelentése, hogy világ. Nem, az csak Péter, csak elírták. Péter az hogy hívják, egy gyakorlat, amivel megnevesítem a hívjákat és elalszik. Na, az is lehet, de az egy fiú név, Péter. De itt az egy végtelen kül. Megnézzük az új kolt. És? Hát, az ugye Tamás mindenki megvan benne. Az a nő is, vagy Lucia is. Erről van szó. Ki veszik Gergő? Szerintem röviális lett. Igaz, kicsit gyors meg összetett. Tehát én nem értem a... Mert mi is, várjál, mi is neki szerelem, vagy mi is... Csóba, látunk Gergő. Szerelem és mennydörgés. Szerelem és mennydörgés. És akkor érdemesebb lett volna a szerelmet a nőcére hagyni. Hogy a nővel szerelmes, meg a mennyörgés, hogy ezt tett ő. Tehát, és akkor most az a kislány lett a szerelem. Hát mert ő, neki szó szerint az a neve, hogy Love. Hát igen, de hát akkor is. Na, de tényleg amúgy érdekes lett a vége, de azért zseniális volt. És így meghal a nő a végén. De azért a főgonosz, az küsszöngő. Jancsi is látta? Jancsit nem érdekel, szóval ez a filmet. Nem. Felike, ők biztos látta. Melyik bosszú álló vagy? Ez az új tor. Ez az új tor. Amit mondta, hogy új, de jó, meg nézzük meg, meg mit tudom én. De ha jó. Doktor Strange. Nem jött ki még. De nem jött ki második része még. Nem Doktor Strange-nek? Nem. Mi van? Mi van? Mi az de a Doktor Strange 2 az már régóta kim van. Akkor hármat várjuk? Dr. Strange-ből? Szerintem még a forgatókönyve sincs megírva annak. De várja valamit, akkor minden néztünk, amiben még nem találtuk meg. Pókember 3? Ah, hát ez nem szeretem a pókot. Ez egy kis nyomolás gyerek. Tamás nézni, beludtam el. Ez az egyetlen pók, ami bármikor bejöhetne a szobámba, tudod. Na, én még vagy ilyen komoly. Múlnak az évek. Éhes vagy? Fáradt vagy? Látszoltak? Látszoltak. És mikor van amúgy a fontos dátum? November 4. November 4, jó. De én nem találkoztam az Evelyn, azt mondta, hogy már nagyon el akar jönni hozzád. Jó, ma készül egy hónapja. Ez volt szerint így mondta. Hát jó. Sose jön össze, mit tudom én. Hát szegény írt ott egy úr, vagy várjál, írt 11-kor, hogy ma mit csinálsz? Hát kettőre vagy háromra mentem a dokihoz. Tehát akkor ne gyere. Tehát azért, hogy kicsikét korábban kell befoglani. Tehát lehet jönni, nem arról van szó, hogy nem. Csak a kursznapok, mikor dokihoz kell menni, pont így ilyet eltalált. Sikerült annyira jól összerottyantani, mert mindig rottyog. Hát ezt mondta nekem. Hogy? Nem, mert én az a paprikás vécsoboltam. Most hozzá, a gerbis most hozzá. De még mindig fő. Hát nem kezdtek itt az asztalra. Ja, már az asztalra. Azért, mert nagyon meleg az alja, és van. Nem baj. Hát de feleszteljétek tárba, nem? Jól vagyok, még várj majd. De tárba van? Igen, abban van. Hát nem olvad, az a kerámia. Ez kerámia. Hát a kerámia nem meleg. Kérdezt alája. Anya kerámiában van, nem vasból. Azért azt alá, azért szerintem. Én inkább bele tenném azt. Tudod, eléved jelemesen. Úgy. Jó. Nem egyszer meg akkor egy kővenni, csak mindjárt nem is, nem. Annak is ki valamit kell. Nem, mert az alját, anya. Forró kisfiam. Vajon hozzuk valamit. Hát tényleg forró. Hát vagy ez egy hülye szép. Nagyon hülye. Most egy határozott hozzat, rád még tárgyat. Várja, várja! Az nem segít, hogy szintén. Ez nem segít. Jó, akkor most meg kettő újság kéne. Na, itt van. El van intézve. Elintézve? Ez gyönyörű. Szuper. Nem mindegy. Megvan oldva. Én meg kicsit kiengedtem a bőrt, na hát. Hogy bajok ki nekem? Legközelebb rajtad velem. Ki ez a leves? Hát az a filányi, de az ugye adni meg felkérni nem elterest. De akkor majd ők szembeszélek. Ha majd lehet, hogy belüket. Ja. Szegény Bigi maga maradt. Mi ott az öccsét van? Itt van Danika. A Danika. Nem tudom, hogy nem tudom mindenki lepakolni, úgyhogy fogjátok is akkor. Volt el a kisztával innen. Mert azt mindent tudom. Mentünk ki. Így itt Attila volt a szakács, ha finom, akkor viszont én voltam. Ilyen valaki ilyen uborkát? Aha, igen. Cseréljünk, te most adja nekem a... Mit kérsz? Kunki pürét. Nem gondolatolvas az ember, tudod? Jó, de te nyugodj meg, tudom, hogy már valósnak van valamit. Kérjük a csípősét, de nagyon kicsit nem nagyon volt. Tettél vele csípősét a nekem is egy kicsit. Mit csináltál? Paprika van benne. Jó. Hát érzem, hogy ilyen hangulom, aki megy. Hát jó, hogy kicsi a magam. Hát én meg látom. Az nem, az... Valaki nem kell krumplipüre? Nem az. Most, akkor ide teszem a szélére, jó? Jó. Szóljatok. Mehet akár az uborka is, van az uborka. Csak ide majd. Bocsánat. Mese, azt is tegyük ide elég, hogy tudom, valakinek kell. Tegyek el. Na, hát jó. Akkor biztos nem kér senki kompotot? Ne. Jó, akkor eddig három. Jó, akkor nem meg jobb az, hogy kitáltak meg egy tempelet. Meg majd pedig kihetnek még. Kifőzni. Mondom, hogyha finom, akkor én. Jó. Ha nem ízik, akkor az Attila. Jó, azért. Akkor jó szakát volt, Jancsi. Van még fejtő. Csak kifőzni. Mivel csinálta. Na. Kis csomó. Szóval, Dóri, a kezében egy kis élet. Nem volt a fogom. Hogyan fog kezdődni? Teljes ügyzet is, ügyzet, nem csak én. Hát még teljesen. Én raktam bele a borsot, meg a... Hogy is jön, meg a kemény. A sós akkor az tényleg én volt. A sót meg a Jancsi kell. Hát mit mondani? Gyűrű valami. Ja, na, az a gyűrű. Na, ez jó, jó, ez amikor ez ne, ez ne. Beszéltem a Kornélát, vagy meg előtt? Na mindegy. Hát ugye, hogy a Kornél, tudom a Dorinak, akkor kérem meg a kezét. Majd jövőre, de nem mondja neki. Na, megvan a Dálkó vagyunk, mert kitaláltad, de ne szólj neki. Pedig kell dolgozni. Hát? Jancsis el van a flórával. Pár éve is már. Biztos, hogy nem kell elkapni. Dóri? Nagy várni való zsíny. Hát akkor... Érted, itt jobb nem lesz. Akkor cselekedni csak. Ebben az országban csak rosszabb, érted? Jövőre még ennyi se lesz, mint az idén. Ha mégis kezd nyugodtan egy jövőre. Ha így haladunk. Még olyat ilyet? Biztos azt akartam, hogy egy talán ilyen fotók még elég. Jó, persze. Egy elég. Valakinek elég, valakinek nem. Hogy kell? Most mi volt a nekem vagyok? Nem. Tehát egy de. De a másikból inkább kiveszem a halalat, mert ezek nem tudok akkor se szedni. Jobb az, hogyha mindig elmos. Hát most mit csinálják, kis kányát? Jó, van, na. Köszönöm, hogy. Te annyi éves volt, amikor még mi mentél? Sok. 20... Várjál? 10 előtt volt 27. Tavaly volt. Hát akkor neked mi van 10 éved majd? Hája. Na jó, van, de befejeztem az egyetemet, meg elkezdtem dolgozni hát, vidéken. Na azért, az ott még volt 6 év. 2 évet voltam ment Újvidéken, az 8 év. Tamással megismerkedtünk, miatt akár elkezdtünk járni. Utána... Ugye mi összejöttünk. Jöttem, láttad 3 évet. Január 14-én hivatalosan jártunk, és a következő, következő év decemberében meg megkérte kezemet. Ilyen, hogy akkor decemberben volt a lányférés, tavaly volt a lanz, idén jön a baba. Ha így is volt. Jó dolog. Nóra. Nándorát mondtam. Nóra. Nóra. Pedig úgy kérdezt, hogy kisfiú, kislány? Aha! Kislány. Én mondtam, hogy Nóra. Mind a kettő. Vagy eldönt. Ebből is abból is. Kislány. Mi a Nóra? Mi kell oda? Hát fiú. Ja, de jó. Fiú. Én már te úgy jól a fiatal oda. Ki választotta a nevet? Te szűnni? Na szerinted? Ha a szűnni lett volna, akkor mi lett volna? Nem tudom. Otto. Dávid. Otto. Dancsi, te szűnni? Otto. Otto. Nem, akkor oda. Biztos nem. Porto Nóra az miért jobb? Az Otto-nál. Nem. Nóra, Otto. Nem tudom. Hát eleve úgy mondták, hogy 70% a kislány. Tehát úgy mondták, hogy 70% a kislány. Brigitárnak azon tár a fiú. Már az mindegy jövőn bennem. Hát mindegy, persze. Én szerintem az olyan legjobb az, ha meglepetés lesz. Érted? Nem? Ez a még legjobb az, ha meglepetés lesz. Most előre tudni, az már nem is így ki. De ha nem, pedig tök jó felkészülni rá, hogy akkor most... Hát de aztán, ha nem úgy lesz. Bevásárolsz mindent rózsaszín. Azért legjobb fehéret venni, érted? Az jó mind a kettő. Még lehet tovább adni. De most a kézzel neked lesz kislányod, a tesódnak lesz egy kislány, hogy adod oda kis ruhákat? Az ember a kisfiú rózsaszín kis ruhákba szalagálni. Mivel kartunk kislány, kisfiú, kisfiú. Na mindegy, azt a gyereket én kékbe meg zöldbe öltözhet, és mindenki azt mondja, jaj, de gyönyörű kislány! Azt nem is ad. Hát jó, mert hosszú olyan volt. Hát meg gazdag volt a haja, mert nagy két szemekkel. Amikor a gecimenőt voltam. Gecimenőt. Hosszú idegére göndő alját, csak úgy mondom. Ez igaz. Ez valaki mindenki kislánynak nézett, de mennyi voltam. Nagyon jó. Mikor vettek le neked a hajadat? Egy éves korában. De miért? Mert akkor már régóta kislány. A kislányt szerettek. Igen. Milyen menő lettem, hogy én nem vágják az alapján. Igen, az angol gyűrű. Ilyen segélyérő. Menő, fűrtén. Hát gondolod, hogy a legjobb egyik csapajogott neki. Az egész itt összehúzott ilyen göndör fűrtök. Ja, ja, tudom. Amit neked nem tudom, neked nem mikor elfelel bennem. Nem, pusse, mert... Mint neked a csakállod, Jancsi. Mögötted el a gyalmari. Köszönöm szépen. De amúgy egy kislány tök simán öltözhet két ruhába. Babakocsit, keresztlányaimtól, az meg szürke, mint a szél is, ott mind a kettő lány volt. Csak ők is úgy kapták. Ha persze, hogy tenni. Vaj, nincs itt ilyen nagy. Jó, papi is. Nem egymás. Jó, jó. Csak a metró lesz. Jó, most meglátod, hogy kiköpsz. Mert nekem tök mindegy, hogy lányom lesz, hogy fiú, úgyis idén bekmenes út a utolja lesz. Majd felnézni a szövőt. Elérem. Nem tudom, hogy jelent. Ugye, Dani? Forra kinek adjam? A Dani is visszanézze a Brigitának a ruháit, furcsán is nézi. Hát de otthon kinézek. Adi? Most viszont a Brigitának a ruháit? Most már később. Nekem olyan? Most szoktam tővenni a ruháit? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Csányi magad? Törösen van, nem? Jó. Jó. Jó. Jó. Ízre jó? Ott hagytam, ugye? És minden nem jó. Nem jó benne. Nem úgy nézem, hanem úgy, hogy ingyen szoktak használni egyszer. Tettem bele babér levelet is, Ferike. Érzem. Hála Istennek. Tettem bele fokhagymát. Az is jó. Azt érezted benne? A fokhagymát azt nem tudni, mert a fokhagymát. De majd azt mondják, hogy akkor van a jó paprikás. Olyan színekül legyen, mint a bikamér. Mi? A csipentős legyen a húsra szét, hogy menjen. A húsra szét, hogy a kanállal. Most csak annyi paprikát nem tettünk bele. A csípőset nem tettünk. A csípőset nem tettünk. Meg a többi szoba megy. De majd ha lesz a paracsony, jó. A kottan körni. Tehát paprika bele van igen. De van jelentve? Az üzemanyag, de 214 plusz 214. Agusz, és szerenj mi? Jöttök fel? Nem. Nem, tényleg most. Ja, én nem veszek itt. Most már kertetsz, hogy a napkosorok. Már megint van. Igen, de akkor arra az én napra megmondanátok, hogy a Van például olyan egy szajcsapás, hogy a szajcskába beletetik egy kicsit. Vannak szalmabálak, és azok már kői szalmazni. De akkor már nem szabad, hogy leérjenek ezek, se lába, meg lehet volni is ki. Mert akkor volt a büntetést. Akkor el kell menni oda, kollega vár a második, aztán az ugyanazt megcsinálják. Körülbelül egy... Mindenki van olyan, hogy de akkor a tanítani van, jól eljártam a szalmazni. De visszafelé, mert nem. Van, hogy 18 fölé. Mert mindig ott a rúzsákat, a Dani vagy már 18 éves. Mária, te ott nem is. Jó, így, hogy most fel. Látod? Nem, mert te nem is. Már most 18. Lépek egyet házba, visszadobod a tojást. Már te lépsz egyet házba. Érted ezt? El kell játszani addig, még a tojás nem tudjuk össze. Nyílj egy tovább csájban, látod pontra. Nem lesz ára. Egy is így játszunk. Akkor mit tudom én, van, hogy van drakkor. Tolvik. Albu B-be. Majd leszünk, hogy csak az Albu B-be el kell tolni. Amilyen gyorsan csak lehet. Az is egy ilyen játékszerű. Vagy játék dolog ez, hogy mit mondom. Nem tudom pontosan, hogy még mit leszek, de azt tudom, hogy ilyen hasonló. Majd már mondanak minden. Jó, ez nekünk is. Körülbelül összekezni. Most így, hogy is tudom, körülbelül egy 22-3 ember. Nekem van. Most arra nincs ki főzni, aki akar bírni játszani, meg a kőszerván akkor csapatkornokat is. Mert ki mit szeret a hátuljára, mert te... Oké, már öntesz nekem csak tudom. Van érted egy ilyen... Na, ez ki? Ez egy ilyen. Csikus. Van a pohar. Azt mondja, hogy jön a szépen és pólója. Abba jön. Abba jön szép, azt mondja, hogy jaj, mondom, csak Teddy Ánul. Nézben dolgozik, és ott van ez a chips. De mindjárt tiszta volt. Jó. Amit nem lehet fűszereznek, vagy nem fűszereznek. Mert az azok a csokszek, hogy megmaradnak. Nem lehetik bele. Fér. Azt az a pont az ilyen takarmány fődolgozóban mennek bele. Azt mondja az ember, hogy a sateket. Mint a mirka csokszik. Rakat számára. Törheted magad a zsebbésen és semmi baj. Van chips, az a sima chips, vagy ez a franciz is, ez a... Nyugodtan. De jó volt ott hagymás. Igen. Már van Jumbo zsákokban 3 tonna is. Már teszed bele a zsebből, már tömöd magad, már nincsen. Brinki nem ezt látod? Érted, az direkt az is jó, érted? Jaj. Igen. Az is volt. Igen. Jó helyen van ő is. De az jó visszakosság. Nálatok vagy antaraház vagy? Hatszom? Van, hogy reggel. Ja, ott amin azt mondjuk, hogy mutattatok az a kis rész. Délután 3-tól este 10-ig, este 10-től reggel 6-ig. Szokott lenni neki, ez a 3-os menet. Azt is tudod, hol van arra. Helyen, akkor az utolsóban megy, mert a... Nem, de én férfiasan bevallom. Ja, férfiasan. Ez a legjobb. A kik volt? Te nem tudnám volna gondolkod, az egy gyógyszertet, vagy ez is? Ale? Jössz meg? Nem. Meri Badárpár, tudjátok, te jobban tudod. Lénár. Ale, ott volt a lány volt. Nem az Ita, hanem a Meri. Dúri? De ott nem volt Roxy, látni és nem volt semmi. Ha nem van. Jó, tegnap fogok. Most eljön, hogy vettek egy új kocsit, fejlesztő újra. Piat Korza van a Belgi. Mert ez a szemüveges? Az a végig. Olyan hosszú, egyenes szemüveges. Olyan szép és barna, nem? Hát a hátra sarakát? Nem, az a pipa. Adni. Köszönöm. Mely az itt ebben a két hasznos? Én vállalkozom idősebb. Jó, hát voltak ilyen lányok ott, azt akkor mutatni akart egy olyan nagy gyerek. Az elsőt az volt, hogy Limenkát ki akart nyitni újra. Tudod, hogy beütik. Nem, nem sikerült neki. Nem így maradt az ujja, nem így félben. Azt akkor, hogy beszélete megmaradjon neki, így megfogta a szikorsz tőlázt, és akkor elraktam. És akkor most szedben az utcát. Már a 3 hónapám. Bírtak össze Jánival bazni. Cserétek egy kicsit. Az egyik unalmas kis zikon. Kis busz. Hozzátok a másikat. Visszatok játszani őket. Egy más volt. Ez a másik gyerek. És a gyára házt, erre domálod a gyakra. vagy be tudtál költözni, de van szerelve, fel van szerelve, mekkora vagy. Ideig van, és nem? Ja. Hát nem, de ez úgy hogy csak az a baj, hogy nem találom a cíl. És tudom, hogy ciao Bella, csak hogy ennek nem is szól. Ah, ez nem is szól. Csak hallgat. De ilyen fűzőszobacsat. Az a tudom, hogy csinálja. Fussaló vagy, kádok, valami van. Én nem ezt érdekel. Ilyenre maradtál, én most így. Igen. Ja, fesztivál. Gyere, csak nem esetlen eljönni a folyára. De nem itt vagy. Jó, nem baj, de itt van. Hát az, hogy sose vagy utat, még megint el akarsz jönni. Várjál. Hát nem, mikor? Mikor? Hát most mondta, hogy te nem beszél itt, ha nem tudom, augusztus hanyadikán. Hát, kimegyünk Passauba. Hova? Passauba, az Németország. Ja. Meg az a német osztrák határ. De az egy hét is, utána meg nem megyünk már. Mertek mi a rönzeg? Hát már voltunk. Nincs annyi szabadságom, hogy Szlovéniában indultunk, Szlovéniában nem utaztunk, a bicikliszre szálltunk, és letekertünk az olasz tengerpartra. Mert ott van egy ilyen, volt, még a monarchia idején volt egy régi vasárnál. Milyen a tenger? Nagyon forrasztó. Homokos? Aha. A Grádon állott nagyon szép volt. Szép? Aha. Csernogórában voltál már? Nem. Montenegróban? Igen. Aha, ott voltunk családos egyszer. De ott is nagyon szép, hogy ez neked. Szép. Az oroszok már szép. És... ja, és akkor ott biciklire szálltunk, és biciklivel tekertünk le, mert ott van egy nagyon-nagyon szép bicikli út. És akkor letekertünk a tengerpartra. Ez egy én volt? Aha. Ez egy kétezer. Te kicsit is közben egyszerűen a fejlást, nem? Hát, olyan is volt. Te vagy volt, te vagy előtt? Az talaj előtt volt, azt hiszem, igen. Ja. Nem felültál belőle? De, mert az most az orvosnak volt. Szóval, de valami hasznom csak volt. Meg utána voltunk fent a Tátrában. Az ugye Szlovákia. Igen. Igaz, hogy tessék rá. Meg most megyünk majd passzok, meg még bárhol. Akkor szeptembertől meg egyetem? Aha. Meg munka. Meg munka. És merre fogsz dolgozni? Hát most felvettek a szerencsejáték üzletet a pozícióra. De mi a pozícióra? Gyakorlatilag. A osztályokat kell le kell dolgozzak. De annyira nem tervezek sok eljött, mert nem tudom, hogy mi kell. Akkor körülbelül lesznek elég a kellemet. Meg felvettek majd egy időt. Akkor tig sokat utaztok. Hát igazán. Jövő héten otthon összes? Jövő héten otthon összes? Most jövő héten, hát vasárnapig otthon összes. Utána indulom. És hát tudom, van ez. Van valami festőn, valami aquabird, vagy aquapart, vagy valami ilyesmi? Igen, ilyen idő. És ez jó dolog? Gondolom, hogy valami? Jó dolog! Víz van benne, miért van az egyrészt? Egy napig elég jól lehet lenni. Most egy hétig nem hiszem, de egy napra én úgy tisztek jobb program. Nem, egy hétre menjünk, egy-két napra. Ha megyünk, csak nem tudjuk, hogy szóval. Szerintem lesz a legközelebb. Majd, hogy megyünk. De mi a... De fel akartok menni Budapestre? Vagy Szeged, vagy Pács. Mert hagymatikó, vagy hogy hívják. Milyen hagyma van. Milyen napfényfűzők. Ezeket nagyon nagyon jól. Meg mondjuk, hogy nem kell Budapestre. Hát jó, hogy Budapest legalább tudnának aludni. De jó volt a drágában, mint a parkat. Jó volt a drágában, mint például. De nálunk tudnak enni, nálunk igazából csak a belépőt kell kitettek. Mármint, hogyha akartak nálunk. Meg főmentek 400 km-t. Ja, hát az benc. Én személyemmel tudtak tankolni. Nem bírunk, mert ezt izéjét. A forgalmihoz kötött. Bár mondjuk egyébként, amennyire ezt nézik. Szerzőt. Nem baj, hogy megszoktuk majd drága tankolni. Szóval... És meg kellett beleteketni, hogy menjetek, vagy csere lesz jó. Ja, ez jó csoda. Na már a még nem én kell. Lassan ráérték. Nem, hát a hatjában a kint mehetek, de be is mehetek a tovább, de kiértek a vakarjára. Aztán ez a torta. Torta is nem. Igen, torta is. minden lesz. Én csináltam két tortát. Na. Ugye, vele dolgoztam. Az jó. Mit szóltak a virágnak? Szép, szép, szép. Kinek adtad oda? Anyámnak már a húgom nem volt otthon, de betették a konyhába, bent. Miki nem is látta, mi? Én nem láttam. Mert nem is voltál nálam. Mindjárt lesz, ami torta is, jó? Jó, azt mondom, hogy megyek. Nem is egy kicsit, hogy megyek, hogy ez nem szükség. A sör is itt van. Meg a szokkokat is. Poharakat egyik se vitte magával, így nem tudom kérni. Poharakat miért nem vittétek magatokkal? Tovább indítottad két poharat, hogy a kozosak. Jó, el is készen most a kettőt, mert két kezel van. Mint enni is mindjárt. Csak te ezt a paprikás vagy aztán hosszú, akkor most ti mindjük. Ez két. Poharakat ide. Vigyél szokkokat is. Vagy nincs egy szok már egyikbe sem. Van bent is, de, de van bent is szok még. De vigyél is, Bedúri, jó? Egy bőtöt a haras? Még belegítettem, mert totál kihűt. Érted? Akkor gondoltam, hogy még belegítem. Egyért ki. El is vihetitek, mindig jó. Hova vigyem be? Veszem neked a salmát. Na, salmát jön. Vaj, a magus székek is teszik ki. Abból vegyél. Nagy Eriki már. Hozom ki. Én fészek is, én csak egy kicsit hozom. Elfészik ki? Még itt ott vagy meg. Engedlek ide sem ilyen jó. Van ott egy olyan kanal, amit a csata szeret lenni. Mindig sok a szék. Hova jut a tata? Nem. Hova jut a tata? Nem? Tudod? De még soha nem jut a tata. Akkor tata a tata kanala. Nem is tudod, hogy te az a kérdés. Tata, hova ül? Nem tudom. Talán ki, Tati? Hát arra, mert a mama hova ül, oda ül, nem? A mama ide ül, hát oda is. Hát ti küldök ide, amíg hogy az én halom. Nem ül be, vesz a főszolgál. Na, figyelj. Mi nem ül be? Hát te ül be, Tata. Istenként. Oda tettem neked a kanaladat is, ami ember szeretsz én. Nem esett szükség. Nem, hogy jöhet, hogy igen. Vagy ide kicsit. Ide kicsit. Oka, bocsi. Gyere, mama. Mindenki a várja mellé. Kibocsolják. De még én is mondtam, hogy bármit a szövetnek. Azt nem mondom, hogy hatatok a hátod akart kinteni. Még egy szalag. Igen, csak nem tudom, hol. Hát ez nem se hova jön. Nem se meredett. Hát meg se nyert volna, tudom. Szedjetek. Hát most én nem szedjetek, mit szedjetek? Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Szedjetek. Úgyis itten, de úgy akarok mondani, hogy itten az állatkedve itt a palicsiban nem nagy rossz, de szóval. De az állatkedve itt a palicsiban simán el lehet tölteni. Jó. Úgyhogy a hétfége az nem egy nagy idő. Hogyha egyszer feljöttek, akkor csak két főig, vagy feljöttek csak külön este, és akkor péntek szombat vasárnap. Látosak. Hát, majd meglátod, hogyha reggelentél az állatkedve, akkor lesz, hogy állatkedve lehetszek. Hogy én mindent meg akartok nézni az állatkedve. Ilyenkor meg túl kövesen vagyunk, ha van egy túl. Mondom, hogy meg kell csináltam ezt a külső részt valahogy, nem tudom, hogy hogy. Rossz találás tartal? Látom, hogy valamit mondtam a mának, csak nem tudom, hogy mit. Nem tudom semmit. Csak akartál? Azt mondta, ja. Kicsoda? Kiri, hogy 22.000 euróért olyan házat vettek, na. Központ, ütéssel a bútort ott adták, berendezéssel, meg akkora helyiségek vannak, hogy a fiai nem is tudtam, hogy autómechanikus, hogy ott a műhely, minden. Akkor jó. Nem fog olyan? Kérsz egy paprikát? De hol vették? Igen. Egy kicsit csípős, csak azért kell, hogy fel még akkor. Én nem annyira kérdezettem. Akkor jó jártak. Nem azt mondod, hogy vett főnet a csíp? Azt is vett. Mellette. Az ő főnye mellett volt. 20 kvadrátán 8000 euróért vagy 10000 euróért. Mit tett? Annyit betűnt ugye mama. De jó, hogy mindenki ilyen jó. Nagyon csíp vagy. Nem. Vigyél. De most miért nem szét, nem jó? Nem szoktam annyira esteni. Akkor nem tetszik. Hát így jó, tata. Még azt mondja, hogy én szózom. Körül van a főd, mi? Nagy meglátjuk. De most attól függ, hogy milyen hosszú a dűlő, az igaz? Mennyire hosszú az a dűlő? 400 méter vagy 500? Nincs 500 méter. Az rövid főd az a kis. Azért mondom, nincs 500 méter. Ha az a dudás főd, az hosszú főd, az 500 méter. Kilépték, ott jó van, itt lesz a karó, az az interneti megnézte, itt ez az lesz, ó. Aztán még akkor az internetet megnézni, lépéssel osztották. Úgyhogy. Hogy mi át szemtelen a légy? Nézd a tatát, nem tudsz magaddal is elkérni. Nem kértem még levest. Tatának adja a levest. Állod kér már. Na, köszönjük csak a levest. A felének is főztem akkor levest. Hát kárult. Hát kárult. Mondtam, kárult mindig. Tata, itt van legyedé. Hát így nagyon. Hát hogy itt el leverek mindent? Tomika nem jött el, vagy mi? Nem. A jó út itt? Mert... Nem. Nem is a bevánszóba se áll, mint nem tudom, hogy elgyűlni. Kompótot? Te kérsz kompótot? Neked mindegy. Tésztát akarsz enni? Hogy nem is a húst akarod várni? Mindjárt hozzá vissza. Hú, lesz nekem krumpli. Itt a krumpli. Na, majd a Riki elnéz majd. Nem is lehet nevetni, már volt, hogy szerintem kihűlt, nem? Nem egészen. Abba is kiszenni, ugye? Csak nincs egy nevetkedőtől. Utána kapottad a kicsit. Hány kapott a színpaprikásnak főzted? Ennek a levesnek, a levesnek. És mivel főzted? Ebbe a kotlába? Hát de kicsibe vagy a nagyba? Hát a kicsibe. Miért nem a nagyba tudtad bele? Abba a disznóvágásosba. Ja, megfőtem ebbe is. Tesszük. Anyám kompótot, öcsém kompótot, őszi balacsal. Na lehet, valami kapalja tortázom a fasság. Hallottátok-e, meghalt valami 36 éves csávó? Miben? Nem tudom, valami Dánielnak hívták, valami, hogy is hívták, valami... Medákovics Dániel. Hát akkor a Medákovics Éva doktornőnek a fia. Az Ákos volt. Ja. Akkor az. Te Viki kompótot lehet? Mami kompótot? Az egy kicsikét olyan nézé volt. Egy kicsit olyan is volt. Ezt hidegen meg, most halt meg, vagy most láttam, hogy fő van írva izére. Ez megmeleg. Izének az ugár. Annyi meg a csávó a tóparton, hogy ugrott fejest a móru. Azt értitek, olyan seki a tó vize, hogy összetört a gerincit mindost, csak a szemét bírta mozgatni. Te kérsz kompótot? Igen. Hívták a hitnát. Ami kompótot? Hívták a hitnát, meg minden érted. Adjál már kényelet valamit. Vagy itt elbükölni? Itt van. Jó. Úgy szedték össze, hogy meg se bírt volna, levén úgy tisztára. Oh. A gerincit összetörte. Kézzel meg. Fejes ugrót, azt lefejelte a sziklát alatt. A az készen van, nem? Hát állítólag az... elvitték valami Batajnicára beugrádba. Kézzel meg. Hát olyan hülyék, mi nem tették ki, bazd meg, hogy ugrálni tilost. Nem olyan szkákati, vagy valami fasz. Éppen. Azt is. Még hát lehetne... Annyi eszem, hogy ilyen osztályban, amikor a folyó kiszáradnak, akkor kiszáradnak, akkor... De ki van, mutatta egy képet, hogy na. Van a móló, és ki van egy rész, ahol a madarak napoznak. Annyira lent van, ott az még fejes rá. Mindjárt adok egy szárnyét, vagy valami. Tehát ide arra is lesz, tehát ide ebbe is bele jön. Annyi eszem, annak is lehetett volna a rész. Hát igen. Az ilyen kisgyerek lehetett már, nem? Hány? Az is volna 30 a fölül. Hát az is. Hát, Öcsém tészta vagy kumpli püre? Nem püre. Az egyikor nem jön enni? De csak hozz még egy másikba is. Jó. Ja. De elég az, meg sem bírjuk érni. Szerintem se, de lehet még hozni. Már nem is figyelnek a népek sem magukra, vagy egy átmogó. Még nem gondolkodnak. Magyarországon minden nap van, ami belefogad a vízbe. Igen, nagyon sok, hogy hívják volt. Mert még rendeket sok, ez a vonat autó. Ütközés. Én nem tudom, hogy másra is ennyi volt, vagy csak nem figyeltük eddig őket, de majdnem, hogy minden hétre jut egy-kettő. Nem is volt szabad. Tesszük. Bele is fulladt mindjárt, nagyobbik a kisebb a számnál. Ott áll, tényleg itt a hátad mögött. Hát azt is, hogy ugye leengedték a gyerekeket. Avasztok. Nem ezzel elmenni a kazonába. Jó, köszönöm. hogy három kisgyerek semmi szülői felügyelet nélkül, hát az is azért. Én azt tudom, hogy a folyóban nem nagyon szabad fürödni, mert ott a bármikorban örvény, sorrás. Azt, hogy az ember beül a part mellett egy kicsit a vízben, mondjuk ha leül és akkor elnekül a lábát, amit az ott tudod mélyebb menni. De hát látod az a kutaidomáról, hogy mi a fene. Azok is megkülönöttek. Beugrott a kutája után, a kutya tudósni, az majd kiment volna. Ja. És mind a kettő belefogott, ugye? Abba is, hogy mind a kettő. Az egyik belőtt a kutyája, utána a másik belőtt a barátja után. Úgyhogy meg kicsit a parton néztem már, hogy mit akarnak. Mit akarnak ott adni? Menjek utánuk, vagy ne menjek, mi? De nem ment. Lehet a kutya volt a legokosabb, az nem ment. Ez egy kicsit szétfőtt, nem olyan probléma azért nagyon. Egy baj? Hát mert korán főgázott az Attilát, mondja már, 5 órakor már kezdettek, hogy menjen főzni kaprikát. Fiatalok voltak a kaprikák, nem tudtam, mikor föl meg. De legalább nem kell nagyon látni, nem? 8 órakor, az ötten van. Akkor izgultam volna, hogy megfőn vagy nem föl meg. Ha. Így most nem izgultam meg. Jó van, elcsesztem. Így sikerült a tap. Finom. Tesszik az? Igen, finom. Így kell finom. Kávó lesz meg nem érte. Tudod ennek mi az orvossága? Nem. Vissza kell csinálni. Nem, sűrűbben kell csinálni. De látod, hogy nem sikerült most se. Miért? Az öcsének nincs jó kedve. Hát az baj. Hát így. Úgy pálkodtam. Az jutott eszembe, hogy a csömegyen fájövetésre, hogy nem tudom, amikor mondtad, hogy 15-ig vitre után, még augusztusban. Úgyhogy augusztusban, ugye hétfényére esik, hogy ti ilyeneket akartok nézni. Azt lehet. De akkor is nyitva az állatkert, meg a fürdőt, meg az ilyeső, hogy nálam minden. Szerintem nyitva van, de utána nézhetek. Timi, te meg a Viki? Na. Dani már biztos érdekes lesz. Hát nem, amikor se volt még. Az non-stop az ott átás az egyik ide menjél adni, másik oda menjél adni. Hozok még tatapja. Szép van, melyben minden benne van. Hát látom én is, de nem látom, hogy mi. Mit a másik is? Nem tudom a másik is. Benne van is, még csak lement a fordó. Ugye én nem kell sokat tárni. Meggyúszik. Kis csak. Gyere, így lesz jó felségesdél. Most ez annyi kovat ki vagy békülve? Nem sokat vettem vele. Látom. Jó, hogy már semmit köszönt, az kész. És mit csinálod? Ha nem kell harabba lenni, az kész. Nem van vagyok. Én nem is nem jobb, már kész a képen rá. Ez van. Én mind a kettőket hívtam. Hogy jönnek. Nem, mit a tanács. Személyes nem? Nem személyes. A telefon? A telefon nem veszi fel, ha hívom. Akkor hogy hívtál? Anyukon keresztül. Mondom, hogy ügyetek, mint a kettem. Dani azt mondta, hogy fiam. Itt vannak a tesók. Azok fontosabbak, mint én. Hangul vagy. Nem baj. Miki egyényé. Az egy is saláttákat. Egy is saláttákat. Kinek mesék úgy oldott a pirossat. Adjatottálok. Itt van. De kompót az helyszínek kompót. Igen, akkor megtetted is. Az egyik savanyú, másik meg édes, akkor nem ilyen kettő össze. Sokat csináltam. Hát én mondtam, hogy... De ilyet is csináljunk meg, ilyet is csináljunk meg. Még a vizsgára. Meg is kucót adtam a paradicsomotnak. Honnan kell az enyém? Igen. Nem, vagy nem is tudom. Tudod, hogy mit csinált a paradicsom? Vagy azt csinált, hogy megrohadt a zajja. Úgy megrohadt. Nézzek, az enyém, jöttem én is olyan, mint ti féltetek, az nézzem, mit csinál a főfeléje. Hogy meg mi a tudázódott, ahogy esett az első, és utána olyan szótak lettek az ő paradicsomot. Már megnézed. Itt én bogarat nem is láttam. Itt van a tapot, nekem van bőven poloskám, és amúgy kint rengeteg van. Még nem láttam azért. Még bókot se látok azért, mert olyan rettentő meleg van, hogy szerintem még az is fordulnak. Poloska maradt. Az még van. Nem láttam, még darás bókot se láttam. Mikor kicsik voltak, akkor úgy láttam egy kettőt-hármat, de mostanában még az se van. Szokat nem hoztuk. Azt hozok mindjárt a fogarakat kívül. Fogarakat kívül kihozni. Én kihoztam az énnek meg a terét. Hát de milyen rendes vagy. Na. Na. Milyen szokott adni? Rampon. Na, nem mondjam. Milyen szokott adni? Mint a kettő. Mint a kukrát. Ennek is mindegy jutom a hozni. Hallod, Zlatkom, hogy 80 ezerre akarja adni a flepperre. Az is becsap. Éppen ma. Nem több nap mondtam. Az is becsap. Most kérdezem, kész? Nem mondtad, hogy kész. Egyéb még, van még. Hozok fő másikat. Hallom majd. Van még. A sejtjeratban is tudjátok, hogy tele van vízzel. És akkor nyomja a súlyt, mi? Vagy nem az? Mert úgy folyik a víz, érted, mikor leönti. Még már eleve nincs annyi kila, mert érted, basszák azt a taposni, meg érted. Honnan? Ami rápogyog rajta van, az kész. Mikor én nem akarja megmutatni a mázsa papírokat. Mert ő itt, mikor adja el, akkor nagyban várja a mellit, hogy... Két vagonon fölül van, meg így, meg úgy, amikor még a sofőr hozza mázsapapírt, az még nincs rajta egy másfél vagon. Akkor azt mondják, milyen jó vannak teheleim. Viszlajaim, minden, ó. Nincsen abban benne az. Jobb volna nem szólni egy szó sem. Te kérjem? De hírom most. Ha láttad milyen a siló. Hát, nem voltál kint a fődön, hogy megnézd, hogy milyen. Meg különösen érdekes, hogy a nap ott, amikor a főt ott, hogy két oldalú ilyen kád van. Most ott, ahol a nap úgy oda, érdekes, hogy csíkba az a hajlatot, az összes meg van pörköve. Majd körülkül nézni a miádat is, hogy mi lesz vele. Nem érdemes kombáltatni, akkor lesz igazodat. Azt mondta az Arnyi, hogy az övé is rossz, de így 500 kilót lesz fonyán. Ez 300 gyaros a kombál. Mit? Silózni? 273 és silózzák. Nem, azt mondta, hogy 500 kiló lesz fonyán, nem? Morzsó. Uh-huh. Most mondom, 300 kiló meg alas a kombál. Azt nem tudom, mennyi alatnak majd. Én most ezzel komával nem silóztatok ebbe a... Hónapival? Nem a hónapival, ha lehet, hogy silóztatok, hanem a bűnne. Hát az nagyon gyermek. Azért, mert azért 665 ezeri akarja lesilózni, most még az én kukoricám. Azért hozzábaszok még 10 nem tudom hány ezrest, vagyis 100 valahány ezrest még hozzáteszik, az 10 schlepperre odahoznak az udarokba. Hát akkor logikátlan, hogy a sajátomé annyi adjak. Hát de minek is silóztatnál ki abba? Hát csak kérdeztem, tudom, mennyi silózni. Nem gondoltam, hogy ezt... Még hogyha emez, nem tudom, hogy mi, hát nem a egetveli az, hogy egy nap lesz a 22 forrás. Hát ha két nap lesilóznánk, azt is... nem az a finta. Tudod, mi a finta? Az a fint, hogy a kis Hestonon a kár kimenni, mert az, az ott nem még. Ah igen, de hát ez a hadsoros, ha még... Ez a hadsoros, ha még, akkor igen, de mit csinálok a hadsoros véletlenül bedobja a trükközöt? Azt mondja, hogy keksz. Mit csinálunk? Hát, hát akkor mindjárt a kicsivel itt kellési lódni az idét, hogy lebírjuk takarni a közelebbieket. Ott van az én gondom a kollárszállás, mert az már oké, okay. Úgyhogy akkor azért nem... Most hónap az van tervevéve... Azt mondtam, amíg még nem vagyunk betegek, addig nem kell írni. Nem kell senki. Az a pontos, nem ti mondtad, hogy... Meg kell tudni a fürdőszobába, az ablakot. Most azt akarom mondani, hogy hónap, ha ez a csávó nem jön asztalt silózni, akkor majd kezdjük tovább silózni, folytassuk az izét a gödörbe. No. Most addig csinálj meg a gödörben, hogy ezt teled. Láttad, hogy hogy teledítem, most bazzik az a levél, hogy mennyit ment le a túlsó vége, bazzik már befelé esett. Hát most mit csinálj? Most előttem, hát puha volt, akár hogy tapoltjuk puha volt, hogy ráhajtottál, mindjárt eljön. De nincs benne semmi, bazzik. Érted, a levél van benne csak, semmi. Még a levél se rendes. Érted? Most mit akarok mondani, hogy... Meg kell nézni a kukoricáinkat, nekünk is rendesen. Hónap, ha jönne ez a csávó silózni, akkor már megvan beszélni az Arnihoz még két kocsit. Mindenkünk négy kocsi, meg a nagy kocsi, meg a Szilvi azt mondta, hogy eljön traktor egy nagy tandem kocsival. Hónap az lehetne. Hát nem tudom, hogy hogy bírjuk leöntögetni a kocsikat. Azért kell nekem bent maradni, hogy én azt bírjam bágira is túrni, meg öntögetni is, meg alácsopni is. Gyerekek meg akkor hordanák. Gyerekek meg hordanák. Akkor jövezed a kapostató, vagy mi leszek neked? Hát... Lehet, hogy neked nem is jut munka, ugye? Hát... Tegnap nem nagyon jutott. Hát nem. Mondtam is a mamának. Ez a koordinátor, hogy ki mit csináljon. Ez amit akarok mondani, ha én nem ott dolgoztam... Ott van, hogy ki mit csinálj. Hallott, ha én nem avatkozom bele. Ha én nem hordtam volna a fődet, akkor csak néztetek volna, mint Rozi moziba. Én is azt néztem, hogy kimentek. De nem tudom, hogy volt egy óra hossza. Vagy... Ezt én már gyümlek így. Hát, nem mondom már, kész. Hát, kész. Nem ez egy paprikás egy kis öcsém. Nem jó? Ittem két tányira. Hát most itt van ez, én nem tudom, hogy mennyit látsz. Ez a tegnapi takarásunkat, mert ez a bágér van még itt, a Tata, Ferike, Attila, ez a magos nagy gyerek, ez a Szilvi, ez a kis alacsony, ez az Arni. A Szilvi mellett, nagyon messzi van fényképezni, hogy lehet látni. Ahhoz, ha egymás mellett, akkor kicsi az. Hát a Szilvi az nagyon magas, az tényleg. Hát, van majd két méter. Na, hát most így ment ez a takarási. Na most így nem lássad, mert én is alig látom. Mert a bágérból csak csináltam egy képet. De inkább lehet valamelyen látni, nem? Hogy ott vannak az alapok. Hát most a lányok, itt nincsenek is rajta, a lányok olyan aranyosak voltak, akik mentek előre, az ketten csak a fóliát. Húsz szét vágd le, húsz szét vágd le. Ott egy kicsit el is baszták merétét, kicsit vágtak, de hát mindegy fasz. Nem mindegy, az azért akarom megkőrizni, hogy nagyon hagyjon bármi. Hát itt egy, mondtam, akkor tettünk is oda egy darabon. 5, 6, 7, 8, nyilván 8-an voltunk, nem? Ha? Az Armin Szilvi, az Attila te, az 4, a Brigitta Dóri, az 6, Gély 7, 9. Én nem voltam kint. Ferike. De nem, hát a 4 gyerek ott volt. Nem, a 9-en volt. Meg mind 4-en a Szilvi, meg az kitektünk, az 8, meg a Ferko 9. Ha úgy érdemes. Fényképeztem egy darabot, ez a... Úgy érdemes dolgozni. Ez a valaki aratta, azt nézzük, hogy aratás után nem is esett ez, most ennyire kiketnék az árpája. Még a szalmát nem hordta be, de érted, ki van kelve zárva, szalmán köröztű. Hát kézzel most eső se volt. És ki aratta, hogy annyira... Nézd meg, tudod, itt mennyi mag lehet elszúrva, rengeteg. Rengeteg. Hát ez volt az én kis csapatom tényleg. Jó kis csapat. Jó csapatom volt nagyon. Most te hideg. Annyira nem, pedig betettem a hűtőbe, nem hűt annyira, de nem tudom miért, hogy... Megfelézik meg a sombra. Vagy a fagyasszor iszi be kéne betennem. Mikor tette be? Sem. Mikor kivettem a húst. Na nézzétek, még itt voltunk anyuval nyilván az állatkertbe. Elég jó kép. Igen. Nem jó tudom, mennyire lássátok. Jó néztek. Hát ez összebújja. Igen. Úgy is kell. Nem, úgy örül anya, amikor itt mellettem van. Hát nincs rá. Kicsit nagy a hasa, miért tényleg az igaz. Itt van az én meg a Danika. Aha. Dani is. Mikor elmentünk ide. Az állat. Hát egy nálunk az állatkert az olyan semmi. Két orosz alatt megvenni itt meg... Most nem állt a jó formban semmi. Nincsenek ártok? Itt meg nagyon szívült tapaszt, én fényképeztem, amikor annyival zomborban voltunk és a zombor központjába. És képzelhetsz, hogy még rókák sincsen. Rókák még mindig látunk. Látod? Zomborban voltunk. Volt mi van, hogy jég az angol kézére? Fász, szökő kézére. Legyen egy csörp csapdát, megfogjad, hogy senki az átkel, hogy mondjad. Ja, igen, oda adjátok. Hallani néha egy hajnalban a rókát, hogy vagy vonyít, vagy ugat, vagy nem tudom, hogy mit csinál a kurva. Ha nem kell ilyen kétkéket. Hát, talán egyelőre még. Nem szegott oda. Még nem. Itt a szőkőkutnál csak itt olyan nagy hasamú, hogy mi a fasz. Talán egy bármi képét. Nagyon rossz itt nekem, nagyon szűk volt a blúzom. Igen, hát egy kicsit szűk. Ha hogy nézek ki, bazdik, nagy hordul egy hasam. Ha hogy néz ki, így lépa. Jó, mi a na jó, akkor lepakoljunk az asztalt, és hozom a tortát. Itt van, nézek vicc, amikor rajtam után a szar holtere. Igen, aztán nem ilyen. Jó, bazdmeg, nem is bírtam aludni. Akkor leesett itt két facak, akkor visszatettük, akkor azt mondja a szesztra, mert a niszté dobro stabili, niszté trebali taponál, jedan red. Úgy, nem bírtam aludni tőle. Meg kellett már felismerni, hogy hol voltak, hogy visszatudni után. Kicsit tolna. Itt még a Dani a kínai búba. Jó, papa, nézd te a kínai búba. Hú, van a Dani a csajjával. Az a Dani telefonjával. Az a telefonjával. Nem vagy illetve. Hanna vagy mire kia? Hanna? Fanni! Fanni! Fanni! Fanni vagy Anna? Én nem tudom. Mert ugye az Annát is Panninás szoktál pecézni. Nem tudom. Azt mondta, hogy Fanni. Nem, Kovács. Kovács Fanni. Nem. Ez az én zéporom? Igen. Mamám, szólj már egy szót. Szólj már egy jó szót. Elszáradt a kukorica. Érik. Nem szállt a pap még az esetleg. Ki mondta? A pap bácsi? Jóska, hogy ilyen művelt, hogy tudja, hogy mikor mi bűn egy. Igen, azt mondta, a kukoricára már hiába jön az eset. Így mondta? Igen. Azt nem mindenki tudja, hogy hiába jön. Miért nem jön a saját prédikáció? Miért nem kérte jobban az elsőt? Vagy miért nem imádtad a többet az elsőt? Mikor mondtam, mikor imádkozunk másfélét. Mondtam a idéknek ennek a nagy robbecsült hisztökségnek, hogy mondjátok már, hogy imádkozunk másfélét. Ja. Azt mondják, hogy imádkozhatok esvé, ha van ez a harp szisztém, ami feloszlassa fel minket, a ciklónokat eltéríti. Akkor ti hiába imádkoztok. Hát a műsorát szerintem magyaroknál már halálosan megfenyegették a kezelőjeizetet. Be is szüntették. Az nem, az a jégvédelmi, ez nem az. Ezt a Putyin irányítja az oroszok. Ezt a Putyin irányítja? Ha azért szeretne a Putyin, még a gyerekekkel itt oszorkoztunk, szerintem, hogy a Putyin szeretne. Putyin, Putyin. Hát ilyen rekkabb az ember már azért változik. Ha. Még ha valami jó nő lenne, az a Putyin, ó, bögyös valami. És akkor szeretje tartani? Mégis mondom, az oroszok azok. Van azokban is szerintem. Van érted, ez a, azt mondták, az a nagyon erős valami rádióhullámok, vagy valami elektromágneses hullámok, ott a ciklon feloszlassa, érted, ami gyűn. Hozza az esőt, feloszlassa. Jó, akkor rövök itt a Ukrajnában, ott van esik az eső. Az a baj, hogy ott a háborúznak. Hát ott jó háborúznak. Ő nekik esik Oroszországban, még elsik lent, Iránba esik az eső, hogy minden. Hát, meg Indiában, hogy mennyi esik. Hát akkor Putyin tönkre akar minket tenni. Tönkre tesz itt Európa saját magát. Mert ha nem csinálta volna ezt a majomságot, érted, hogy nem kő gáz, meg minden, akkor nem lenne ez. Érted, hát, olyan hülyék ezek az európai vezetők, hogy ez nem normális. El volna kell, hogy majd hogy kivasnak a doroszokkal. Ha. Nem veszek kirüggál. Ez az Amerika, ezt mind az Amerika csinálja. Nem veszek kirüggál. Erre pedig egy kicsit tökéntett a Putyin mindjárt. Pánikónak, hogy... Mindjárt érted pánikónak. És küldöttem két tortát is. Ú, de sokat csináltál. Hát sokat csináltam. Hát de minek ilyen sokat? Jó, olyan, hogy olyan is azért ez, mert azért csak vagyunk, mindenki csak egy szalátát teszik meg akkor. Olyan, olyan ritkán vagyunk így együtt, nem? Azért csak. Akkor is nem vagyunk együtt, ha kint felítünk, akkor is tetszik volna. Hát de most fújt a szél, meg most is. De most érted, ezt rengeteg tájér, innen tud csak ide külön kirakni, most innen tud kiballagni, egész oda kirakni. Nem is kérdezem, milyen kértek elkezdtem ezt szeretőni. Jó, hát ugye kivadni valamivel, mivel iszik meg késsel. A hátam mögött van tehát az összes verba. Viszáll éved? Nem. Hát, hogyha pijegűsz egy szirke, akkor igen. Mondta a hátad éve. Itt van ez a kurva asszallába, így se érzem jó ülésnek. Bocsánat, édesaknak. Na, akkor nem bírsz érni, mert nincsen verbánk. Várjál már. Azt hiszem, hogy nem akarom. Hú, faszát. Ilyen jó, hogy van. Friss, tegnap lett vége. Tegnap most majd, ha minden napot kell tenni, és köszönjük után. Lehet, hogy ez már tisztában van. Majd a kicsi most kezdi hordani a fát, kitermelni. Mennyi adja? Nagyon akart nekem fát alanni. Minden gond akar a pártalat. 50 ilyen kilója. Csak hogy nyelvszóval kell egy olyan, mint hogy csak a szemben. Mondom, hogy azt mondja, hogy nekem van fám. Mondom, hogy a lézit akarok venni. Már megrendelted? Menj, menj, menj, viszek én magának. Olyan négyszeresek, még hosszabbak viszek. Tényleg, amikor voltunk bejönni Zarnéknál, azt nézét azoknak is azt mondta, hogy majd hozzá fát hozzá. Elvitt az én benneteket? Kicsoda? A kombival, nem vitte? Nehogy én vittem őket. Összeállom a bányba, és nagyon van. Hogy lehet olyan fösvény? Nagyon fösvény, nem is tudom. A kicsi. Az olyan kis gonosz törpe, mondtam is már. Az. Az gonosz törpe? Abból baracsonyok is. Gonosz törpe, hát. Nem is kicsi. Hogy jön az én nekem ide? Oda teszed. Úgy, csak ez az azt mondta, megbassza az összes kutyámat, ha a tessék. Cigány hoz nekem fát. 7400 dinári összevágó. És? Hozott? Hát hozott. Hát akkor most... Pár, hát akkor összes lett vágott. Mama, milyen kész? Most mondtam neki, akkor gyere, mondom, várnak a kutyák. És? Most nem hitte, azt mondtam, most ő megkérdezi, mert izének hiák, Ránkovics, szeretem. És elment és megkérdezte? Na, azt mondtam, hogy hazafelé megkérdezni, mert nem hiszi el nekem, hogy 7400 összevágott a fa. És ott volt, nem? Mondom, hogy ott volt. Mi baj? Lejött három emberre, még mink, meg összevágtuk. Még be is van Ránkovics. Ránkovics. Tudod, mi lett a probléma? Mi nem lett harmadik tiszta? Elment a sütőn. Nincs most a villanysütőn. Mindenkinek azt mondom, hogy majd ő visz fát neki. Hatény, azt mondta. Innen szedél össze? A vasút mellő még lopni mindig. Azért mondom. De nagyon sokan viszik esténként. Tudom. Tartták a fegyet? Nem. Amit érnek? Nem, általában olyan. Ilyen, mint a kezed, ilyen vastagságúakat láttam ott. Nem azért volt a kinek mellett az a... Hát igen. Zárt vagy a sorban. Finom. Fegyetek. Kész helyet? Tényleg, finom. Antal anya. De tulajdonképpen ez az hogy van, aki most érted, kiment egy faszi 5 tonnás, nem tudom, loznicával, megpakolt, piszkosul. Látta gondolom a másik, beszólt a rendőrségen, hogy lopják a fát, kicsi láttam, már rendőrök ott várták az útnál. Tényleg? Há, mert megvan, hogy ugye lopsz, mennyi pénzt lopni. De kicsi mindig kimén, azt hozzá egy olyan nem egész kövöt. Fél kövöt? Hát igen, hogy ne. Az alatta van annak a lopásnak. Érted? Mert már őtet is fogták meg. És azért nem büntethetik meg. Nem büntethetik meg, mert ugye fékön van neki az a kis szaronos, nem büntetik meg. Hát igen. Az is, akit láttam, az is abban olyan Hú, mint tudod, volt a Sobornak is az a kis törtyogója. Na, az volt neki úgy magasan főrakva, és abban törtyog. Hát igen, most azért van ez, hogy érted, ha nagyba mész lopni, meg fognak, meg büntetnek. Hát csak a másik az azért lopja, hogy ahol jobban lopja. Igen, igen. Ahol jobban lopja. Nem vedek a kicsitű fát. Most nem törődik. Nekem akarja hordani. Csak elmegy nyilván, hogy milyen kell fogni. Ja. Mi? A mi pályainkat lopni. Ja. Korlátnálak, nem annak ségvastagok. Most neked tűnek. Miki? Két szeletet. Ilyen dobos tortán. Homenes meg később. Ez nagyon jó sikerült egy ez a fajta tortát. A körülött ezt a tetszik. Nagyon finom. Na, nagyon finom volt a paprikás is. Akkor annak körülött. Ez is finom. Ez ízesítőt aztán Jancsi csinálta. Szerintem finom volt. Tényleg finom volt. Hús is jó volt, puha volt. Én nekem ízre is nagyon tetszett. Finom volt. Örülök neki. Akkor nem hiába tartottam. Ez az izé, nincsen valamilyen másra ilyen hideg bruncimra, ja. Vagy valamilyen hideg. Hideg, az nem hiszem, hogy van, de... Hideg, csak is hideg lett számítani. Sok is olyan meleg érted. Hát de most mit csinálják, de van tényleg. Hát például ne hűtjük be, mert uraklik volna. Nem működik a frissider, mi? De működik, de nem annyira hűt. Hát de... Hanyasok, nem tudom, nem látom. Vizem van. De ez most hozta az Attila tiszta vizet. De ha meleg az nem jó, jaj, én sem. Nem tudom, hogy mennyire meleg. Hát, hogy nem fagyos esség. Nem fagyos, csak hideg. Én nem szeretem a fagyos vizet. És még kóstolod? Ez tiszta víz, de van ásványi víz. Jó, nem bírom kitekerni. Tessék. Azok olyan, olyan is. Nem, hogy lehet. Nem tudom, mert nem van, de... Mit csináljam? Na kicsi, ez egy olyan kis gonosz törpe, amikor elkezd gonoszkodni, mondom neki, hogy ne gonoszkodjál, mondom. De hát mit ér az életem neki? De tényleg jó beletúltogat, mert mondom neki, hogy ugye, hogy múltam azt a csajt, azt a Natit. Tudod, te a Péknek az ét, azt akkor a orromon kérdezted, azt megkérdezted Zarnak az apját. Akkor maga azt mondja, ki hogy él? Nem is tudom, kivált lát a kutyával. Valaki ott egy hát azt mondja, kicsi, van két kutyám. Azt mondja, ha van macskája is, van macskám is, azt mondja, bent alszok a szobába, azokkal alszok. Ez anyja, hogy mondta, hogy kivel alszik? Hát nem, ő szépen magázta, hogy maga azt mondja, kivel él. Nem tudom, hogy én mondtam én, vagy valaki ott mondta, hogy a kutyával, hogy van neki kutyája. De vagy. Megérdem az, hogy egy olyan... Ó, de gonosz. Olyan smuci, alamuci, hogy ó. Tatát azt nagyon szereti. Hogy a négy malacé, vagy legyünk az Arnémú, akartunk venni négy malacot, egyé majd elhozza. Gyermek hozzon a gyümölcsöt? Ez milyen nap neki, társa nagyon. Én ezt kinyitottam, különben itt van. Aki kérdezett el, hogy olyan szoktam mindig csak hideg állapotba. Mindegy, öntség. Egy-egy gyümölcsök? Igen, mikor? Azt ettem. Ez itt van. Ja, nem azt beteszem a hűtőbe azt. Tessék, itt van tányira. Jó, vannak. Mi ennyire? Én még mégsem mozdítottam. Ha meg kell állni. Főjáztad ide? Nem, csak behoztam. Gyerek, ha mondták, hogy vigyünk be a tortát. Én is ezt a runcit viszont. Mi se dám, nem is dolgok. Nem akarok kijönni. Minden nekik a képet, Attila. Jöttjek ki. Mindjárt megyünk. Milyen képet, mind a kettőt, az vigyünk nekik a képet, mutalj meg nekik. Ezt kapjátok. Mondj nekik, hogy ezt kapjátok. Hát Anikó kért egyetét. A Tata ezt küldi. Milyen fél? Gyümölcseset. Na így, most mit kell nekik ott? Mindjárt, mit megyünk be, és akkor... Nem megyünk be, mindjárt, hagyj egy kicsit. Én kérek egy kis gyümölcsöket, de ez nagyon kicsit, mert ha nem jó, akkor... Szóval, hát cserél. Jó, nagyon. Finom. Micsoda? Tetszik? Örülök neki maga. Ön csinált egy kis hideg valamelyik? Nem, hideg abszolút. Nem De finomra sikerült, hallom. Ne kell így. Örülök neki. Örülök neki. Örülök neki. Örülök neki. Örülök neki. Örülök neki. Örülök neki. Megörültek a képnek? Hát hogy mondom, hogy végig a képet, ezt kapjátok. Jössz, ránéztük, hogy beszélgettek valamit. Kicsit szétnek, de ezt nem bírom nem vállal. Hát ez rajtata már! Adjad a neki, tegyünk be a Bellára. Na, jönnek a Bellára. Dehogy is nem. Jaj, tata! Nagyon finom. Jó. Jó. Én kicsit tudtam, hogy őszibarackot. Jó, van, akkor még. Hát, megpróbáljam mondani. Most már kijöhet nekem, most már mindjárt mindig bemegyünk, hogy bírtok el nekik is. Minden hittem. Jó, én is mindjárt. Nella, tényleg adja a hangjára. Ezt a bébit? Nem. Sikerül, mama. Tessék. És befejezik. Jó. Azért nem kell a két gyere, hogy érjük. De most mit csinálják ezt? Nem bírtam betenni egy asztal. Leküzdöm, megfőzünk, felpakoljuk a kocsiba, és kiviszik a bikéthez. Most ott valamely. Lehet, hogy nem rossz volt, tehát ugye? Csak neked ki, akkor mosogatod. Már elmosogatod is, jó? Jó. De ott van, ne? Annyit kell vele csak csinálni, nekem is, hogy csak megcsinálni a mosogatónál kifúrni egy lukat, hogy a mosogatógépet be lehessen üzemelni, csak annyit kell, mert most még a lefelőm is jó, mert is lefelőm most csak annyit kell csinálni, hogy fúrni egy lukat, azt be csinálni. De lehet, hogy kellene venni oda egy szifont is, mert is már kedvően. És akkor, amikor sokan vagytok, akkor csak betennétek. Hát igen. Akkor az összes tegyét lehet kapkodni, és együtt. Az egy óriási mosogatógép. Igen. Van mosogatógépetek? Van, már 5 éve, csak nem használom. Az a konyha dísze. Ugye? De van kettő másik is neki. Micsoda? Mosogatógépet. Brigi meg a Dóri. Brigi meg a Dóri. Azok használva vannak. Tudod, ezt szoktam, hogy egyébként olyan nevünk, hogy mosogatógépen van, mert még ki is terige. Aha. Az enyém is szokott néha megindulni. Hol voltam, hallod én? Visszarúgdos, hogy nincs terige. Nem, nem. Olyan okos mosógépen állok, hogy beindultam a mosógépen. Az a telefonáltam, és kellemesen beindultam a mosógépen. Aztán kiterigettem, aztán kivasaltam, és mire anya megjött, nem jó neked. Nem működni a mosógép, de most már megszűnt, úgyhogy... Anya, neked nem jó volt, nem? Az a kicsit a... Jobb emelt, mi? Ott, az, igen. Ez? Első jó. Kiadtok belőle? Akkor minek? Csináltam egyik se tetszik. De nagyon finom a főztém. Köszönjük, hogy teszem kezdjük sikert. Nagyon finom a főztém. Tetszik az? Tetszik. Úgy iparkodtam. Finom, de minden nagyon. Tehát ennek, ennek a gyümölcsöknek legjobb a piskótája. A kémia az... Szerintem a kémia is nagyon finom. Emeznek jó. Ez a csokis, ez... Ez dobos akart lenni. Dobos akart lenni, de mindig féleképpen megteszi. Csokis nem is megteszi. Csak a idejéködött volna még hideget, hideg víz, Attila, hát én ilyen, nem ilyen szokkásokkal meg kínálom, ilyen meleg. Ugye szépen mondtam, hogy tényleg a mamán a méhűtőben. Bebastadnul egy kicsit a méhűtőben. Na jó, gyerünk, engedjünk a gyerekeket, gyere. Gyerünk. Rendezd őket, na. Hagyj a gyerek. Jó van, hagyd a stönkök. Szegény gyerekeket. Majd a hát. Majd bagdosnak ők. Nem tetszett nekik a kép. De hogy nem most. Hát akkor mit akartok még? Jöttünk. Hát ott elmondtad, hogy... Hogy jövünk? Én a képet megküldtem. Ennyi? Az alakjunk jól. Megnézted a képet? Nem. Én nem. Hossz. Mit gondoltad, hogy olyan jó van enni? Hát jó volna. Na, ügyetek és egyetek. Csak így volna is tettél. Jó volna, jó volna. Ide itt a dobos is. Én ki akarok itt menni. Gyere. Tessék. Gyere, Liké. Köszönöm. Na, bérdéjével. Csak egyszer. Na? Jó. Gyere, gyere. Maradjál! Majd Jancsi az öletre jó. Nem. Vágni, igen. Itt van még egy cikke. Üdvenik a Eri. Mi? Üdvenik a Eri. Üdvenik a Na jó, ez most már ilyen. Nem mondok semmit. Na, sziasztok! Mám, nem beszélsz. Bajlani, mi ne mennyi? Az a híra jár, hogy ez volt a Tamás. Igen. Én még az a Tamás. Nem, hanem a Tamás lehetnek végére. Én a Tamás. Igen. Hát úgy vezetsz, hogy én még a Tamás. Hát én nem tudom, hogy kinek magyarázzátok, hogy ez így elterjedt. Én kinek nem magyarázzátok. Hát én nem tudom, hogy az azért. Azt valaki megeszi, hogy egyébként én meg. Megeszem. Jó. Nyugi, Jancsi. Mondani, pedig egy dombál meg azt egy villával, légy szíves. De szó szerint dombál. Most, ha kezdem, ahogy megavattuk, ami az oldal, de hát, hogy nem bosszam, mert egy kétgyertő. Hát... Mindig azt hagyod, hogy nem tudom. Pedig kihozom a lászlója, de szépen nem is hát nem mondja, nem tudom. Mi? Mehetünk Pola utcára. Ki? Te mondtad, hogy bennünket Domi a házba. Sőnös mondod. Azt mondod, hogy akkor megyek hozzátok. Hogy plász? Attila, van egy plász? Nem más. Nem, még azt, hogy mi is meg a plász, és tárolgatt ők. Mi? Nem ég, nem is adott a pénzét. Na, lehetünk. Azt hiszem, hogy ilyen jó volt. Jó, jöttem ilyen szépen. Aliko, ha igazságos akarsz lenni, mikor váltad, hogy akkor is így rítálni, a nagyot, én mondtam, nekem is így fog kinézni, és a puszi nincs se hittata, nincs se hittata. De ezen múlt az egész, a puszi. És mi az az egy puszi, mikor azt mondod, hogy te is meg a babád is jusson kárhozatra, tata. Mi? Azt mondtad, hogy a, ő is meg a babája is jusson a kárhozatra. Én nem mondod. Babáját meg se említettem, egyáltalán, nem mondod, hogy ilyen mondod. Hát persze, csak tőle hülye vagyok. Amikor én neked mondtam, hogy majd vissza még hívattál. Igen, igen, mondjuk, hogy majd vissza még sír. Akkor megyek hozzá, tudjuk majd a Tamás éget sírva, el fog zavarni. Ott nem fog el zavarni? Hát mi zavarná? Várjál, még várjál, még kívülj meg. Hát nem, ezekkel öregsézem ma már. Én bele veszélyük, hogy szabad egyébként. Hát de hogy jönnek oda, hogy akkor nem sírni fogok a Tamás. De a mama az otthon van, a tata nincs is, az a mamát meg nem. Hát semmi ízével. Ah, te felbejelnék fel ezt csak. Ezt te másnak kívántad, a jó régen. És te meg ugyanaz, ha vernék történ a végén. Jó van, nem mondok semmit. Nem bírom élni az édesen, nem szabad érnem az ilyet. Így is ízoltak vagyok ízzel. Akkor sajnos csak majd nem lehet meg. Add meg az az Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Hát eltűnt, senki nem vitte magával a poharakat, eltűntek. Nem vittétek be a poharakat? Én nem tudom, hogy Danika visszajöttél ebből a poharadért? Úgy itt hagyjátok az összes poharat a helyet, hogy magatokkal ütéztek volna. Hát és neked van poharat? Nem, nem, nem, kényelmes. Nem, nem, nem, nem. A Brigitte elvittem. Hova? Csak hol a Brigitte áll? Azt mondta, hogy szépen. Látott a hátunk poharat keresek. Kapjátok ki a környéken, biztos megtalálják. Itt az eltűnt macskákat. Jó. Itt az eltűnt macskákat legközelebb a beszélcába találok. Jó, azért nem kell nagyon megnézni, mit teszünk. Majd egy. Úgy a kínainál mondják, hogy... Kérdezik, hogy... És ez milyen hús? Kutya. De... Bocsánat, az illegális. A kocsike. A kocsike. A kocsike. Micsoda? Csirke. Egy Attila. Persze. Kis kínja. Úgy dolgoznak itt topára, ezek értetlen. Én ilyen munkás embereket én nem láttam. És a környéken nem dolgoznak úgy itt, mint ők. Vannak még kutyák a környéken? Nem fogynak el, de nem fogynak. Amelyiket elbírják kapni, aztán amelyik a gyógyzót szaladni, azok még mindig megvannak. Most már értem, hogy miért tartják végig mamáik a tacsit is ketradzva. Igen, igen, igen. Közben beszélnem, nem az, hogy ő eszik meg valakit, hanem hogy ő eszik meg. Hát ez mi jön? Kis tacsit bevágják a sütőbe, beletettek egy buciba, és már hot dog, jól intézve. Amilyen kicsi az a kutya. Ha nem vártál a kirékat, külégi üzemanyag. Azt elmennek ide Szerbiába, a kínai ember elmény Szerbiába üzemanyagé. Azt nem tud az ember, csak szerbi. Meg tud valamelyik magyar. Kínai úr elkezd dumálni, hogy ő neki mit tő. De azt mondja, hogy angolul beszél a kínai, és hogy várj. Telefonon bepötyögi, mit tő neki, baby a szerbi, ő neki ezt tő. Á, nem lehet, hogy egy kis korlátozások vannak, hogy lehet kánába 60 liter. 60 liter, hogy főfelé már nem. Meg megvan, hogy az autóba lehet tankolni, meg traktorba is lehet tankolni, amennyit bevesz, de így külön tankolni kánába nem lehet. Azt a kínai mondja, hogy hogy van neki ott a 60 literes kána, hogy akkor öntség meg, jó, megöntette a 60 literes kánát, azt így mondja, hogy van neki fönt egy 1000 literes fönt a kis kamionban. Azt mondja, kis kana, önt bele, önt bele, jó, aztán megint bele, a 60 liter, megint önt bele. Érted, hogy mindig 60 literest öntötte volna bele, az talán 1000 literes, vagy addig még nem tudja. Á, mondja ez igen. Elküldtőjük. Na, azok dolgozni akarnak, azok tényleg. De mi úgy néznek ki, vagy börtön tudnánk. Nem tudom, némelyik az olyan sem. Visszaesít, skorpiós tetkó. Ha, tényleg. Nem szeretnék, most jöttek. Kínai jelek vannak rajtuk. Hú, gött, ez a triád. De kínai, de nem, komolyan itt a kezükön, meg a nyakukon ilyen kínai jelek vannak, meg mi tudom, mi a tökön van. Érted, azt mondják, hogy ő neki kül a dízel. Hát de ki tudja, amúgy ki tudja, hogy mit jelentenek azok a kínai jelek? Hát jelent? Nem tudom, az egyik kollégámnak úgy tartóján, de lefordítottuk azt, hogy a fasz érted. Hát de te is bemész, te tetováltatod a karodra azt, hogy minden, valami ja, szép, azt mondják neked a boltba, hogy ez azt jelenti, hogy szerelem, vagy szeretet, vagy valami. Kíváncsiságban lefordítod, és ez rá. Megettem a kutyán. Nem, sok jel van nekik, hogy nem lehet. De azt mondja, hogy azt a tetováltatta magára, hogy harag. Harag? Igen, hogy harag. Hát. És akkor ebből kijött az, hogy hülye fasz. Hát, körülbelül hülye fasz. Jaj, hülye fasz. Milyen tetováltatta? Hát olyan. Az ember takarja, most már rakott még a nyakára egy nagy pókot. A lábára egy pitbull kutyát, ezt mondták, holnap tisztelt. Ja. De van ott... Ez egy kínai tényleg olyanok, mint a börtönbőttek volna. De tulajdonképpen, hogyha egy kínai embert lecsapod börtönbe, azt elküldöd másik országba, hogy dolgozzanak, talán nem nem tud elvenni. Mert csak annyi kap, hogy őt elviszik oda A-ból B-be, de se egy útlevél, se semmi, hogy ott lesz az országban, az országban, nem nem bír elmenni, csak nem migráns. Ez egy kínai migráns. Azt akkor inkább úgy mondani, hogy kínai kollégákkal van, az dolgozik. Majd lejövök én ide. Ezek a kínaiak, ezek van kriminális. Ezek akkor a lukat basztak ide topeára. Azután nincs topeára, a kutya mint, itt van. És azt kérdezt, hogy és kutyák van, amire környéken? Nem sok. Nem. De más a távolban. Főleg azok a nagyobbak, érted, azt szeretném. Hát jó, húsos kubát. Még az már elmény borniú fejébe is, érted, ilyen nagy csontros, hogy minden. Azok az Attila bácsi zavarják a cégbe. Mondtál, hogy megharaptak valaki, igen. A kínai vagy a kutya? Nem. Nem tudom, melyik cseppélyesem. Fi, a kutya harap meg, de akkor beszedtség elnoltod magad, hogy csak kínai. Kutyák, akkor mit fognak enni, érted? Fi, a kínai harap meg, akkor majd Covid ellen. Jaja. Ja, oké, ez nem nálam. Ez itt szép fog esni. Mindegyek nem hatot rakján. Megvássuk, mi lesz, azt mondják, lesz itt az átjáró, majd az autók mennek alul. Csináltak egy nagy lukat. Az autók mennek alul, majd hát, valaki megy majd főfelé. Hogy lesz-e bele, vagy nem? De már nem azt mondják, hogy most már van az ugye. Hú, de már el akartam volna menni, Szegedre el akartam volna menni, ilyen bemenni a jó moziba megnézni, hú, a Thor Love and Thunder. Kettő, jöhettem volna Pestre is, első este nézni. Én is megnéztem aztán csak moziba. Mondom. De most már hiába megnéztem. Mi? Most megnézed élőbe is, nincs meg. Nem most is változtatom. Ha nézném is, minimum IMAX. Én voltam Szegedre. Pedig tudod, mennyire jó volt ekkorában nézni Torsegét. Még a srácok is elpirultak. Hát jó, már érted, mondják, kigyúrta magát, érted, de még meg... Én megmondom, hogy őszintén ez az új Love and Thunder az olyan, hogy Simimászom. De most új színészre van az sem, de? Dehogy is. Ugyanaz a Chris Hemsworth, meg ez a... Az első két részű a... Jane Foster. Ha. Nekem, ami tetszett benne, az az volt, hogy ugye a Jamie van jönni, ugye, az egy hadonász, hogy gyere, Törölj el, hogy így a kötélen így lassan megy. Zseniális volt. Attól függ, hogy jó. Honnan nézik. Jó, hát ez elég jó. Tottmon éreztem már, hogy nagyon erőltetett a dolog, mikor volt a gyermek, mikor csatába estek, azt mondják neki. Jó, nyugodjatok meg, erőse vagy dolog, ez a király, jelen a jövőkétetek, vagy csak. 40 ezer. Jó, hát. Amúgy meg ez a... Hány euró? Gól. Az jó karakter, nagyon, nagyon képest én, igen, neki, most mikor beszélni nekünk ilyen millió, meg úristen, mekkora számokért, de most nem az érdeklésemből, akkor is kihoztam a maximumot ebből, amilyen kevett. Az egy szájkülöszönje. Annyira zseniális, ha játszott, és így. Engem konkrétan a hideg kerülgetett, mikor meg. Van egy faszák képen. Nagyon. Bent van az. Na jó, zárba szarós is itt van. Micsoda? Hát a britának mondja, hogy van ember, az nem tudja ki, ki ez az ember, azt mondjuk a britának, hogy azok az ágyúzák. Hát jó, ez van, még van jó, de nem van az, nem el. Más mit itt van? Messenger. Na jó, ez nagyon sok volt. Ja. Tényleg volt egy darab, hogy Messenger nem dolgozott. Kérsz meg? Hát vágjál meg, hogy is meg. Kózsa meg a csak is. Azt te csináltad a tényleg? Igen, hallgatós. De ne, egy az egy az egész család. Ez az Dóri, ott van Dani, Ferike is itt félnek ott. Látod. Brigitte nem akarsz csak azért, hogy te is ott hagyd a dobos részét? Nem. Én nem akarok én, hogy ne adjam. Brigitte is válgatós, már van be. Hát. Na. Másodtag adhatjátok egymást. Akkor izé volt ez a... Már is felejtettem, hogy hogy hívják azt a sorozatot, amit néztem, az a... Az jó. Gondolkodás! Ez a Marvelos, ez az egyiptomos, na. Moon Knight. Azt hiszed? Na ne. Man without love. Poén volt felismerni benne Magyarországot. Van benne Magyarország. Van benne Magyarország. Hát itt forgatták egy részét. A Vörösverében is. Hát jó, a Vörösverében is. Az is azt itt, hogy Magyarország, Budapest. Hát tudod, miért fura volt itt? Ülök a moziba, hogy nézzük, és így... Te ez úgy néz ki, mint a verseny. Bazd meg, ez a verseny utca. Na, és mondom, ott megy hát, ott a keleti, ott a keleti. Úristen, ott a keleti. Ki jött a playre, akkor mindjárt raktak be ilyen poénus izéket. Na, de megy be a fához, nézzük is. De amúgy igen, a Munnágyból is úgy néztem, hogy az elején, mikor ott a főtéren, vannak a kis falunak a főterén van, hogy, és akkor ott megöri ezt az asszony. Az első részben van? Az első rész. Én nézem, mondom, úristen, ez a kis német város úgy le van bukkanva, ez akár Magyarország is lehetne. Bazd meg ezt Szentendre. Az mi? Nem. Jó van ez olyan, hogy most ha ezt Oroszországban csináltam, azt nem lehet csinálni. Amerikai filmet Oroszországban nem. Jó, persze, csak... Nem Csak néha ezek így jönnek ki, hogy ki van írva, hogy Moszkva, és ott a háttérben a budai vár. Jó, aki nem tudja, érted. Igen, de egy amerikainak ez ugyanaz. De érted, egy amerikai meg úr, tökre tetszik, elmegy Moszkvába, és keresi a budai várat. Mert hogy látta a filmben, hogy ott van. De nem tudok se gyertek. Hát de bent van a kohered. Miért ez meg átbaszás? Tetszik neki a budai várja, akkor elmegy Moszkvába, mert hogy ez a filmben ez volt. Hát ez az. Mi hát a kémet láttátok? Tudjuk, az tele van Magyarországon. Hát az szinte csak Magyarországon forgatták, és ott is fura, hogy mit tudom én. A kicsik a Jason Statham. A mondasz, ami játékot játszok. És így kiírják, hogy mit tudom én, Olaszországon. Vagy mit tudom én, és akkor így ott a bár.